चित्रदीप प्रकरण 136 नंबर। न वेत्ति लोको यावत्ता साक्षात्तावच्चमत्कृतिम् दत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्युपशाम्यति प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोद्यैकरूपतः चोद्येऽपि यदि चोद्यं स्यात् त्वच्चोद्ये चोद्यते मया परिहार्यं ततश्चोद्यम् न पुनः प्रतिचोद्यताम् विस्मयैकशरीराया मायायाश्चोद्यरूपतः अन्वेष्य परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः मायात्वमेव निश्चेयम् इति चेत् तर्हि निश्चुनु लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणम् तत्तदीक्षताम्। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो, होली की, हाँ दिवाली की। हम लोगों को तो दिवाली की आदत पड़ी है ना, होली की आप लोगों को सबको बधाई है। होली का मतलब क्या होता है मालूम है? चार त्योहार का बड़ा महत्व बताया है। वैदिक संस्कृति में चार त्योहार बताए हैं। दिवाली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन, ये चार त्योहार का बड़ा महत्व बताया है। इसका कुछ जो तात्पर्य बताया वो अलग है और अलग अलग लोग तर्क करते हैं। तीन रात्रि विशेष बताई है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। इसमें दुर्गा सप्तशती में आया है काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। ये काल रात्रि है, होली जो है ना, ये काल रात्रि है। काल रात्रि अर्थात ग्रसने वाली है। काल सभी को निगल जाता है और बसता क्या है? राख है ना, तो ये काल रात्रि कहा जाता है। दिवाली की महारात्रि है और कृष्ण जन्म का रात्रि जो है वो मोह रात्रि मानी जाती है। ये तीनों रात्रि में ये कैसी है, बड़ी भयंकर है, दारुण है। मोहरात्रि कृष्ण जन्म के दिन सभी को मोहित कर दिया कि नहीं, तो मोहरात्रि है। दिवाली की महारात्रि है और ये होली की काल रात्रि है। इस रात्रि में भजन का विशेष महत्व बताया है, क्योंकि ये हमारे जीवन में दुख को निर्माण करने वाले दारुण का मतलब बड़ी कठिन। इस दिन में विशेष महत्व बताया है और उसमें भी ये तीनों रात्रि जो है तांत्रिकों के लिए उसमें ये काल रात्रि बड़ी विशेष बताई है। तो तंत्र साधना करते हैं उसमें ये होली की जो रात्रि है कल जो हुई है इसका बड़ा विशेष महत्व बताया है। कहने का तात्पर्य है कि ये भजन की रात्रि है। क्या? क्योंकि इन रात्रियों से हमारे जीवन में कल्याण कैसा हो, क्योंकि ये तीनों भी माया का रूप है, महामाया कहा गया है, महामाया। दुर्गा सप्तशती में इसका काफी बृहत वर्णन है, वो प्रश्न नहीं है, वो इसलिए कि यहां भी माया का ही वर्णन चल रहा है, इसलिए मैंने बताया कि ये जो रात्रि जो है ये माया को ही कहा गया है वास्तविक। तो क्योंकि आप जानते हैं रात्रि में अंधकार होता है कि नहीं, ये अज्ञान रूपा है। क्या? ये अज्ञान रूपा है, ये माया का ही रूप है, इसलिए दारुण बताया है। और ये तीनों गुणों की भी प्रतीक मानी जाती है, सत्व रज तम, ये जो तीन गुण है तीन गुण की ही ये प्रतीक है। ये तीनों रात्रि जो है उसी की प्रतीक है, अर्थात हमारे जीवन में दुख को निर्माण करने वाला ये अंधकार है। रात्रि का मतलब ही होता है अंधकार, और दिन का मतलब क्या होता है? प्रकाश, है ना। तो ये माया रूपा ये जो रात्रि है इस माया के रूप को समझना चाहिए। और माया कब समझ में आती है? जब सत्य का बोध होता है। तो जब तक सत्य का बोध नहीं होता है जीवन में तब तक माया समझ में नहीं आती है। इसलिए माया के तीन रूप बताए हैं, स्रोत रूप अर्थात स्रोत दृष्टि, श्रुति दृष्टि, यौक्तिक रूप अर्थात शास्त्र दृष्टि और लौकिक दृष्टि, लोक रूप। श्रुति के दृष्टि से माया कैसी है तो पंचदशीकार ने बताया, माया तुच्छ है, तुच्छा, ये तुच्छ है। तुच्छ का मतलब होता है महत्वहीन, ये महत्व देने लायक नहीं है। जैसा किसी के गलित कुष्ठ हुआ है और उसके गलित कुष्ठ में से जैसा शरीर में से पिग बहता है तो उसको देखने वाला छुएगा नहीं छुएगा, ये तुच्छ का मतलब होता है। इसके तरफ वास्तविक ये देखने लायक भी नहीं है, अत्यंत तुच्छ। ग्रहण करने की तो बात ही नहीं है, परंतु देखने योग्य भी नहीं है। श्रुति इस प्रकार से तुच्छ शब्द का प्रयोग करती है। तो यौक्तिक अर्थात शास्त्रकार इसको अनिर्वचनीय कहते हैं, ये मध्यम दृष्टि है, इसलिए अनिर्वचन कहते हैं कि यह सत्य भी नहीं कहा जा सकता है और असत्य भी नहीं कहा जा सकता है। असत्य इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि इसका कार्य अनुभव में आता है, देखने में आता है। ये जगत कार्य को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, कार्य है तो इसका कारण भी कुछ है, तो इसलिए इस माया को असत्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जगत के रूप में ये कार्य माया कैसी है, सत्य है। परंतु ज्ञान के दृष्टि से, परमात्मा के दृष्टि से ये माया बाधित होती है। जब ज्ञान हो जाता है तो ये माया कैसी होती है, बाधित होती है, फिर माया कुछ लगती नहीं है। तो इसलिए माया कैसी है, असत है। ज्ञान के दृष्टि से असत, संसार के दृष्टि से सत्य। इसलिए इसको वास्तविक तत्सत भी नहीं कहा जा सकता है और इसको असत भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए शास्त्रकार ने इसको कहा अनिर्वचनीय। और लोक दृष्टि से ये सत्य है, क्योंकि लोग कारण को नहीं जानते हैं, कार्य को ही ग्रहण करते हैं। लोगों को कार्य की ही आवश्यकता है, क्योंकि कार्य से ही उसका जीवन चलता है, इसलिए वो कार्य को ही ग्रहण करते हैं, कारण को कोई देखते नहीं है। इस प्रकार से ये माया के तीन रूप बता दिए, ये क्यों है इसके विषय में भी बता दिया, और ये बड़ी दुर्घट है। जो नहीं है उसको ये बनाने वाली है, असंभव को भी संभव करने वाली है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये दुर्घट है, दुर्घट जो कूटस्थ है उसको भी जगत के रूप में बना देती है। क्या? जो अविकारी है उसको भी विकारी दिखा देती है, जो अविनाशी है उसको भी नाशवान बना देती है। तो इस प्रकार से ये माया जो है बड़ी दुर्घट विधायिन्याम, ये बड़ी दुर्घट है, इसको समझना बड़ा कठिन है। ये माया की चमत्कार है, चमत्कार चमत्कृति ही, क्योंकि ये माया दुर्घटत्व, ये माया का स्वभाव है, ये आया हुआ नहीं है, ये स्वएव भाव स्वभाव, ये माया का स्वभाव है। तो इस प्रकार से ये ऊपर विचार चल रहा था, स्वतः सिद्ध्यति नान्यथा, कहा कि ये स्वतः सिद्ध है, किसी कारण से इसके अंदर ये आया हुआ नहीं। इस प्रकार से बता करके अब इस श्लोक के द्वारा बता रहे, नैवेद्य लोको यावत्ताम साक्षात्तावत् चमत्कृतिम् दत्ते मनसि पश्चात्तु माया एषा इति उपशाम्यति। यह जो माया है, एषा माया अर्थात यह जो माया है, वह यावत् लोकः न वेत्ति तावत् साक्षात् चमत्कृतिम् मनसी धत्ते। कहा कि जब तक ये मनुष्य या लोक इस माया को जब तक नहीं जानते हैं, यावत् न वेत्ति, जब तक नहीं जानते हैं तब तक साक्षात चमत्कृति ही ये प्रत्यक्ष रूप से चमत्कारिक लगती है। जब तक इसको नहीं जानते हैं तब तक माया बड़ी चमत्कारिक लगती है, जो नहीं है उसको भी दिखा देती है। कहा है एक कवि ने, इंद्र चंद्र को क्या क्या भया सबको मालूम है जी, नारद की तो भई नारदी ऐसी नौबत गाजी, अजब झटका माया का डुबाया परमार्थ सबका। इस माया ने तो सबका परमार्थ क्या कर दिया, डुबा दिया, अवरुद्ध कर दिया, ढक दिया, उस परमात्मा को ही ढक दिया जो परमार्थ है। उस परमार्थ को क्या कर दिया, उसने ढक दिया, डुबा दिया, देखने ही नहीं देती है। और सब अर्थ के पीछे पड़े हैं, जो परमार्थ है उसको तो छिपा दिया और अर्थ के पीछे दौड़ा दिया। इंद्र चंद्र को क्या क्या भया, इंद्र है, चंद्र है, देवता है, अर्थात ये देवताओं के प्रतीक, इन देवताओं को भी क्या कर दिया, डुबा दिया, उनको भी संसार में लगा दिया। अर्थात भोग भी ही प्रवृत्त कर दिया, क्या कर दिया, इंद्र चंद्र को क्या क्या भया सबको मालूम है जी। नारद की तो भई नारदी, और नारद को तो बड़ा विचित्र कर दिया, उसको तो क्या कर दिया, नारद को नारदी बना दिया। और कितने 60 बच्चे हो गए थे कहते, कई कई वर्णन आता है, कितने बच्चे हो गए थे, 60 बच्चे। अब विचार करो, दो बच्चे रहते तो कितने परेशान होते हैं, 60 बच्चे वाली मां कितनी परेशान होगी। ये सब माया है और कुछ नहीं है। समझ, कहने का तात्पर्य ये माया इतनी कठिन है जब तक नहीं जानते हैं। समझ, नारद ने भी कहा कि मैं सब कुछ ये हो गया हूं, चारों वेद और वो भी षडंग के सहित, अर्थात 14 विद्या 64 कला में प्रवीण था नारद। परंतु फिर भी क्या होता, फिर भी क्या था, शोकग्रस्त था, शोकग्रस्त। नारद जी का, नारद जी शोक से मुक्त नहीं हुआ, चारों वेदों के ज्ञाता थे और शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण ये षडांग, इस षडांगों के सहित, और जो चार उपवेद हैं, चार वेदों के ही चार उपवेद हैं, धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्पकला और कल्प, अर्थात चार उपवेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और शिक्षक कल्प, अपना शिक्षा कल्प, अर्थात ये 14 विद्या नारद जी प्रवीण होने पर भी नारद जी शोक से मुक्त नहीं हुए। इसका अर्थ है कि ये सब क्या है, माइक है। त्रैविद्य भगवान ने भी कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कितने भी वेदों के ज्ञाता होंगे या शास्त्रों के ज्ञाता होंगे या कितने भी भौतिक विद्या के ज्ञाता होंगे, तब भी तुम शोक से मुक्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये सब माया है, माया, माया से ग्रसित है। इसलिए नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास भी जाकर के बता दिया कि मैं इस शोक से कैसा मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भाई इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, परंतु तुम्हारे जो बड़े भाई हैं उनके पास तुम जाओ, सनत कुमारों के पास जाने के लिए भैया। फिर सनत कुमारों के पास गए, सनत कुमारों ने पूछा कि पहले ये तो बताओ कि तुम क्या क्या पढ़े हो। तो नारद जी ने बड़े अहंकार से बता दिया, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ऐसा पढ़ा, वैसा पढ़ा, आदि आदि। और नारद जी ने कहा है कि मैंने सुना कि तरति शोकम आत्मवित, केवल आत्मवित्ता ही तो इस शोक से पार होते हैं। तब भूमा विद्या का उपदेश उन्होंने किया था, अर्थात ब्रह्म विद्या। भूमा विद्या का मतलब जो भूमा का अर्थ ही होता है ब्रह्म, अर्थात जो व्यापक तत्व है उस व्यापक तत्व का बोध कराया। इस रूप से तत्वमसी वह ब्रह्म तुम ही है, आत्मा के रूप में उस आत्मा को ही ब्रह्म के रूप में जब नारद ने जान लिया तब वो शोक से मुक्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि इस माया को जब तक नहीं जानता है, शास्त्र का ज्ञाता होने का अर्थ माया को जानना नहीं है। क्या? वेदों का ज्ञाता होने का अर्थ माया को जानना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहा कि यावत लोक न वेत्ति तावत साक्षात चमत्कृति, तब तक ये माया का चमत्कार होता रहेगा। इस चमत्कार को उन्होंने मनसी धत्ते, मन में क्या कर दिया, धारण कर लिया कि ऐसा ही है। इस प्रकार से ये पश्चात माया येषा उपशाम्यति, पश्चात तो तू तू तू का मतलब परंतु, परंतु जब इस माया को जान लेंगे, समझना, तो ये माया क्या होती, उपशाम्यति, उपशमन होता है। कहाँ? आत्मा में ही। आत्मा का ज्ञान हो गया तो ये माया अपने आप ही शांत होती है, फिर कोई चमत्कार नहीं है। क्या? फिर कोई चमत्कार नहीं है। जब तक आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक माया का चमत्कार होता रहेगा, और चमत्कार हो रहा है इसका अर्थ ये है कि हम आत्मा को नहीं जान रहे। देह को सत्य मानना चमत्कार, जीव को सत्य मानना चमत्कार, सुख दुख को सत्य मानना चमत्कार, जन्म मृत्यु को सत्य मानना चमत्कार, ये सब किसके चमत्कार हैं? ये माया के। क्यों है? आत्मबोध न होने से। क्या? आत्मबोध जब तक नहीं है तब तक ये चमत्कार होते रहेंगे। इसलिए कहा कि तू पश्चात, ये माया क्या होती है, जब इसका साक्षात्कार हो जाता है तब ये अपने आप ही उसका उपशमन हो जाता है। साक्षात्कार किसका? आत्मा का। जब आत्मानुभूति होती है तब ये शांत होती है, मतलब फिर माया का कोई भी रूप नाम ये क्या होते हैं, अरे वो भासते ही नहीं है, प्रभाव नहीं है। ज्ञानी के दृष्टि से संसार नहीं है, संसार केवल अज्ञानी के दृष्टि से है। नहीं तो सर्वम खलविदम ब्रह्म आत्मय वेदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति, ये महापुरुषों का अनुभव कैसा होता? क्या? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ हो। जब इस प्रकार से अनुभव होता है तो उसके लिए संपूर्ण जगत भगवतमय बन जाता है। भगवतमय मतलब भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा, विष्णु के अलावा कुछ नहीं। जले विष्णु, स्थले विष्णु, स्थावर जंगमात्म के विष्णु। गोपियों का भी यही अनुभव, कहां पगडारू देखे अनेरा, देखे तो सब वही ने घेरा। जितने भी संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सभी का ये अनुभव, उनके दृष्टि से जगत नहीं है। तब कह रहे हैं कि एषा उपशाम्यति किंच का जगत सत्यत्वादिनो नैयायिकादीन प्रत्येवं विधानी चोद्यानी कर्तव्यानी न मायावादिनं प्रतीति आहो का किंच किंतु कह रहे हैं कि ये चमत्कार आदि की जो हो बताया जा रहा है या सब जो बता रहा है इसके विषय में जो प्रश्न है ये किसके प्रति करना चाहिए, क्यों चमत्कार है, ये जो प्रश्न ये है जो मायावादी है उस मायावादी के प्रति ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्यों मायावादी ने तो बता दिया कि इसका क्या है स्वभाव है। अर्थात मायावादी इस माया को कैसा मानता है, स्मृति के दृष्टि से तुच्छ मानता है, इसलिए उसके विषय में प्रश्न भी क्या होगा, निरर्थक होगा। ये प्रश्न जो होते हैं वो किसको लेकर के, माया को जो सत्य मानते हैं, जगत को जो सत्य मानते हैं, उसके लिए ये प्रश्न है। इसलिए यहां टीकाकार कह रहे कि जगत सत्यत्ववादिन नैयायिकादीन, क्योंकि जगत को सत्य मानने वाले जो नैयायिक है, नैयायिकों के मत में सात पदार्थ है, नौ द्रव्य है, चौबीस गुण है, वो इनको सत्य मानते हैं, क्या वो इनको सत्य मानते हैं, कहा कि इन्हीं से ही ये संपूर्ण जगत बना हुआ है, जगत के प्रति यही कारण है। तो सात पदार्थ, नौ द्रव्य और चौबीस गुण ये सब मिलकर के ये जगत बना हुआ है, तो इसके कारण ये है, इसलिए ये सत्य है, इसलिए जगत भी क्या है, सत्य है। इस जगत को सत्य मानने वाले जो नैयायिक है उस नैयायिकों को पूछना चाहिए कि भाई ये चमत्कार कैसे, फिर जो असंभव को संभव बनाने वाली ये जो माया है इस माया की ये कैसे चमत्कार। तो कह रहे हैं कि उसके लिए ये प्रश्न करना चाहिए, चोद्यानी कर्तव्यानी, चोद्य का मतलब प्रश्न, ये प्रश्न उनके प्रति होते हैं, न मायावादिनम प्रतीति, क्योंकि मायावादी के दृष्टि से इन चमत्कारों की प्रतीति नहीं है, क्योंकि मायावादी के दृष्टि से तो केवल एक ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्म न्य नानास्ति किंचन, क्योंकि मायावादी केवल स्रोत मत को अर्थात श्रुति को ही, श्रुति के ही सिद्धांत को मानता है और उसी के अनुसार माया को जानता है कि माया क्या है, माया कुछ नहीं है, क्या उनके दृष्टि से माया कुछ नहीं है, इसलिए जगत भी कुछ नहीं है। ये नानास्ति किंचन, ये जो नानात्व है ये नानात्व कुछ भी नहीं है, किंचन का मतलब कुछ भी न होना, इसलिए यहां उस मायावादी के प्रति ये प्रश्न नहीं होते हैं। आगे कहते हैं कि प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगत वस्तुत्ववादिषु न चोदनीयं मायायां तस्याश्च तस्याच्चोद्यैक रूपतः प्रसरन्ति, अर्थात ये जो मायावादी है, प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगत वस्तुत्ववादिषु, जगत वास्तविक है अर्थात जगत सत्य है, वास्तविक, वास्तविक का मतलब सत्य मानने वाले, जगत को जो सत्य मानने वाले हैं उनके लिए चोद्यानी प्रसरंती ये प्रश्न होते हैं। नहीं नहीं, ये चोद्यानी का मतलब प्रश्नानी, जो प्रसरंती अर्थात करना चाहिए उसके प्रति ये प्रश्न होते हैं, किसके प्रति, जो जगत को सत्य मानने वाले हैं अर्थात माया को जो सत्य मानते हैं उनके प्रति ये प्रश्न होते हैं। परंतु जो माया को सत्य मानता ही नहीं है उसके प्रति प्रश्न कैसे होंगे। इसलिए कह रहे कि न चोदनीय मायायाम तस्य चोद्यैक रूपतः। मायावादी के प्रति ये प्रश्न यदि करेंगे तो मायावादी भी उनके प्रश्न के प्रति प्रश्न करेगा, कहा कि तुम्हारा प्रश्न सत्य है कि असत्य है, ये प्रश्न करेगा कि नहीं। तुम जो पूछ रहे हो क्या, तुम जो पूछ रहे हो ये प्रश्न तुम्हारा सत्य है कि असत्य है, ऐसा प्रश्न, क्योंकि मायावादी तो हो माया को मानता ही नहीं है तो तुम्हारे प्रश्न को कैसा मानेगा। इसलिए वो उसके प्रति प्रश्न करेगा कि तुम्हारा प्रश्न सत्य है कि असत्य है। अब तुम क्या कहोगी कि सत्य सत्य प्रश्न मेरा सत्य है, ऐसा कहोगे तो सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, किससे सिद्ध करोगे, किससे सिद्ध करोगे, तो उसको सत्य सत्य रूप से सिद्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सब खंडित हो जाएगा। तुम शरीर को सत्य कहोगे, नाम को सत्य कहोगे, रूप को सत्य कहोगे, गुण को सत्य कहोगे, जन्म मृत्यु को सत्य कहोगे, ये सत्य है सिद्ध कर सकते हैं, हाँ, इसको सत्य रूप से सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये बदलता हुआ तुम अनुभव करते हो। जब बदलता है तो फिर सत्य कैसा प्रश्न होगा कि नहीं होगा, हाँ, जब सत्य है तो सत्य बदलता है क्या? तुम्हारे जीवन में भी तुम अनुभव करते हो कि सत्य कभी बदलता नहीं है, और सत्य यदि बदलता है तो उसको क्या कहते हो तुम, झूठ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो तुम्हारा प्रश्न सत्य होगा क्या फिर? शरीर को सत्य मान रहे हैं आप, एक ने मुझे कहा है कि महाराज ये बात तो सही है, परंतु क्या बाल बच्चे भी झूठे हैं क्या? हमने कहा पहले तुम ये तो सोचो कि तुम जो अपने को मानते हो सत्य हो कि असत्य हो, बाद बाल बच्चों का प्रश्न तो बात की बात है, परंतु पहले तुम जो अपने को मानते हो क्या मानते हो, मैं मनुष्य हूं मानते हो, तो पहले ये तो सिद्ध करो कि तुम मनुष्य हो, ये तो सत्य सत्य रूप से सिद्ध करो, हा? और उस मनुष्य में भी कहते हैं कि मैं कभी रोगी हूं, कब मैं कहता मैं निरोगी हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बालक हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, अब बताओ कि तुम क्या हो, हा? किसको सत्य कहोगी? तुम कतई इसको सत्य नहीं सिद्ध कर सकते हैं। जब सत्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारा सत्य मानना सत्य कहना कैसा हो जाएगा, झूठा होगा कि नहीं होगा? इसलिए वो प्रश्न तुम्हारे प्रति ही करते हैं कि जो तुम जिसको सत्य मानते हो वो सत्य है कि नहीं है, ये प्रश्न होता है। ये तो पहले सोचो। आगे कहते हैं कि चोद्येपि यदि चोद्यम स्यात् त्वच्चोद्ये चोद्यते मया परिहार्यम ततश्चोद्यम न पुनः प्रतिचोद्यताम्। कहा कि चोद्येपि यदि चोद्यम अर्थात प्रश्न के प्रति फिर प्रश्न, चोद्येपि अर्थात प्रश्न करने पर भी यदि तुम इस माया को सत्य मानते हो तो तुम्हारे प्रति ये प्रश्न किया जा सकता है। क्या? यदि तुम माया को सत्य मानते हो तो तुम्हारे प्रति ये प्रश्न हो सकता है कि इसको सत्य है तो ये सिद्ध करो, ये बदलता क्यों, सत्य है तो क्यों बदलता है, और जो बदलता है वो सत्य होता है क्या, ये प्रश्न हो सकता है। इसलिए तुम छोड़ो इस माया का चक्कर। क्या माया सत्य है या असत्य, इस चक्कर में पड़ने में कोई अर्थ, और जो पड़ा है वो कभी भी अपने निर्णय पर अपने निश्चय पर पहुंचा नहीं है। क्या का पहुंचा है, सत्य कहने वाला भी पहुंचा नहीं और असत्य कहने वाला भी पहुंचा नहीं। क्या पहुंचा है, सत्य कहने वाला भी नहीं पहुंचता है निर्णय पर और असत्य कहने वाला भी नहीं पहुंचता है निर्णय पर। नहीं, श्रुति की बात मानने के बाद ही पहुंच सकता है। वो सत्य भी असत्य मानता है वो भी तुच्छ है, और जो मिथ्या मानता है वो भी तुच्छ है। श्रुति ये निर्णय करती है, तुच्छ मानो, सत्य मानते हैं ना मानने दो, तुच्छ मानते हो ना मानने दो। तुम सत्य को भी ना ग्रहण करो ना असत्य को भी ग्रहण करो। क्या हर्षामर्ष भयोद्वेगी मुक्तो यह सच में प्रिय। हर्ष अमर्ष से रहित हो जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इन दोनों से भी तुम मुक्त हो जाओ। अर्थात सत्य सत्य नहीं है, सत्य को भी तुच्छ मानो, और असत्य जो मानने वाले वो भी तुच्छ है। इसलिए दोनों को भी महत्व न देना, तुच्छता का मतलब होता है इन दोनों चीजों को महत्व न देना। यदि निर्णय पर पहुंचना है, निश्चय पर पहुंचना है, तो इनको महत्व देना बंद करना पड़ेगा। तुम असत्य के पीछे लगोगे तो तुम असत्य को ही ग्रहण करोगे और सत्य का निश्चय नहीं कर पाओगे, है ना? और इसको सत्य कहेंगे तो वास्तविक जो सत्य है उस वास्तविक सत्य को नहीं जान पाओगे। झूठ सत्य को तुम ग्रहण करोगे और वास्तविक सत्य छोड़ जाएगा, तो घात नुकसान दोनों तरफ से है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं कि परिहार्य ततश्चोद्यम न पुनः प्रतिचोद्यताम। इसलिए कहते हैं कि ये परिहार्य ततः च चोद्यम, इस प्रश्न को ही छोड़ दो, इस प्रश्न का ही परिहार करो, अर्थात छोड़ दो इसको। न पुनः प्रतिचोद्यताम, फिर इसके विषय में प्रश्न मत करना, क्योंकि ये प्रश्न करने लायक भी नहीं। माया के विषय में प्रश्न करना भी बेकार का है, समझना। इसलिए इस माया का चक्कर छोड़ो। वो कहते हैं कि एक बार सुदामा ने भगवान कृष्ण को प्रश्न किया था कि हे भगवान, मुझे आपकी माया को देखना है, आपकी माया कैसी है, बड़ी चमत्कारी है, चमत्कारी कैसी है मेरे को देखना है, आप दिखाओ, क्योंकि आपकी माया है ना, मम माया, क्योंकि आपने कहा है कि मेरी माया है, तो आपकी माया है तो आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो मुझे देखने की इच्छा है। भगवान ने कहा, अरे भाई छोड़ो, अभी क्या है, भोजन का टाइम हो रहा है, पहले चलो अपना स्नान करके आ जाएंगे। तो गए स्नान करने के लिए, भगवान कृष्ण तो हो स्नान करके बाहर आए, पीताम्बर पहनने लगे, सुदामा को कहा कि जाओ तुम जल्दी स्नान करके आ जाओ, क्योंकि भोजन का टाइम हो रहा है, जल्दी चलना है, भूख लग गई है ना। सुदामा जी गए और डुबकी लगाई, भगवान ने अपनी माया को दिखाना चालू कर दिया, और फिर आगे की कथा आप लोग सब जानते ही है क्या क्या हुआ। अब सुदामा देख रहा है, जब पानी के ऊपर आ गया तब देख रहा है कि ये जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है कि ये सत्य है। कहा कि आप इतने सालों से क्या ये ऐसा ही आप पीताम्बर पहन रहे, कहा कि मैं अभी जो देख रहा था मुझे चारों ओर से घेरा हुआ है और मुझे अग्नि में ही डालने के लिए सती जाने के लिए कहा है, बड़े बड़े मुर्डंडे हाथ में खड़े लेकर के चारों ओर से घिरी हुई, वो कहाँ है? भगवान ने कहा यही तो मेरी माया है। तो बताओ अब वो जो देख रहा था वो सत्य है या अभी जो देख रहा वो सत्य है? क्या सत्य है? भगवान ने कहा अरे सुदामा छोड़ दे ये सब माया का चक्कर, चल पहले भूख लग गई पहले भोजन करने चल, छोड़ो। तो यहां अभी पंचदशीकार भी कहते हैं कि ये छोड़ो चक्कर, ये प्रश्न कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि झूठ वस्तु के विषय में प्रश्न किया हुआ उसका उत्तर कोई ही सही मिल सकता है क्या? हा? कितना भी समाधान करते जाओगे तो क्या समाधान होगा? नहीं, झूठ वस्तु का समाधान भी झूठे ही होता है और सत्य वस्तु में प्रश्न नहीं होता है क्या? सत्य वस्तु में प्रश्न होता है? सत्य वस्तु में प्रश्न नहीं होता है, और प्रश्न ही नहीं तो समाधान का भी प्रश्न नहीं है, समाधान करने की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य तो सिद्ध है, सिद्ध वस्तु के विषय में प्रश्न नहीं होता है, और माया सत्य किसी भी काल में नहीं है, भूतो भी नहीं, भविष्य में भी नहीं और वर्तमान में भी नहीं। किसी भी काल में माया की सिद्धि होती ही नहीं है, तो वो जो जिसकी होती ही नहीं है उसके विषय में प्रश्न करना भी निरर्थक, और प्रश्न करता है तो उसका समाधान करना भी निरर्थक। इसलिए ये पंचदशीकार कहते हैं कि न पुनः प्रतिजोद्यानी, फिर पुनः इस माया के विषय में प्रश्न न करे। चोद्येपी इति तरी किम कर्तव्यम इत्यताह, तो क्या कर्तव्य है? करी परिहार्यम, इसका परिहार करो, छोड़ो। उक्तम एवार्थम प्रपंचयति, आगे कह रहे हैं कि विस्मयैक शरीराया मायाया चोद्य रूपतः अन्वेष्यः परिहारो अस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः। बुद्धिमान ने क्या करना चाहिए? बुद्धिमद्भिः अर्थात जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान उस बुद्धिमानों ने क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि विस्मय एक शरीराया मायाया चोद्य रूपतः अन्वेष्यो, अर्थात ये जो माया है मायाया, जो माया के विषय में जो प्रश्न है चोद्य, और जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न है वह आर्य माया का जो शरीरों में जो चमत्कार है, अनेक प्रकार के जो चमत्कार अर्थात जो नहीं होने वाली वस्तु भी वो जो हो रही है, नहीं दिखने वाली वस्तु भी जो दिख रही है, आदि आदि, ये जो है इसका क्या करे? परिहार अस्याह परिहारो अन्वेष्य, इसका निराकरण करने की खोज करे। क्या? अर्थात तो इसको छोड़ने का, अब ये है घर में आग लग गई, क्या लग गई? आग लग गई। अब आग लग गई, वहां पहुंचे सब लोग, घर जल रहा है और लोग सोच रहे कैसी लगी, किधर से लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई, कब लगाई। अब ये करने का वहां प्रश्न है क्या? वहां पूछ रहे भाई कैसी लग गई आग, जैसे डॉक्टरों के पास तुम लोग जाते हो ना, और डॉक्टर पूछता है कि क्या हुआ, कहा कि बुखार आ, क्यों आ गया बुखार, कब से आया, कैसा आया, क्या खाया। अब ये डॉक्टरों के प्रश्न है, अब इसको क्या कहे? अरे वो ये सोचने का समय है कि भाई जो वो उसका निराकरण करने का समय है, घर में आग लग गई और विचार प्रश्न कर रहे हैं, ये छोड़ो, पहले आग बुझाने का प्रयास करो। बुद्धिमानी किसमें है? आग बुझाने में बुद्धिमानी है। तो ऐसा ही ये माया आया, चमत्कारी क्यों, कैसा चमत्कार हुआ, क्या क्या चमत्कार हुआ आदि आदि, ये सोचने का नहीं है। तो क्या है, पहला उसका परिहार करो, अर्थात उसका निराकरण करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धिमानी उसमें है कि ये माया कैसी समाप्त हो जाएगी, माया कैसी मिट जाएगी, माया की समाप्ति कैसी होगी। कह रहे हैं कि अन्वेष्य परिहार अस्या बुद्धिमत भी प्रयत्नत बुद्धिमत भी, जो बुद्धिमान है उस बुद्धिमान ने पुरुषार्थ पूर्वक ये प्रयास करना चाहिए कि ये माया का निराकरण कैसा होगा, अर्थात ये कैसी मिट जाएगी, कैसी समाप्त हो जाएगी। मायात्व निश्चय तत्परिहारान परिहार अन्वेषणम उचितम स एव न इदानीम सिद्ध इति शक्यते। जब इस प्रकार से आप इसका परिहार करने का प्रयास करोगे ना, तो ये सिद्धि नहीं होगी। क्या ये सिद्धि नहीं होगी? क्योंकि वास्तविक है ही नहीं, तो सिद्ध कहां से होगी? सिद्धि केवल तुम्हारी ही होगी, अपनी ही, अपने अलावा दूसरा को सिद्ध नहीं होगा। कहोगा अपने अलावा कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। किसी ने सोचा कि ये निद कैसी आती है, कहां से आती है, क्यों आती है, मैं देख लूं। क्या आंख में तेल डाल करके बैठा कि मुझे नित को देखना है? क्या नित को देख पाएगा वो? ऐसा ही माया की खोज करने के लिए जाओगे तो माया कहीं नजर में नहीं आएगी, समझ लेना। सिद्धि केवल तुम्हारी होगी, माया की सिद्धि नहीं होगी। यही पंचदशी कार्यकार आगे का कर्तव्य। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।